Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Dobry wieczór, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przed paroma tygodniami, w drugiej połowie, 25 lutego krótko mówiąc, dotarła do nas dosyć smutna wiadomość o tym, że zmarł Mark Hollis. Lider grupy Tok Tok przed laty, również artysta nagrywający solo, choć tych nagrań było stosunkowo niewiele i dosyć dawno temu, to nie zmienia faktu, że Mark Hollis był artystą wyjątkowym i postaram się dzisiaj to Państwu przypomnieć. Mark David Hollis urodził się 4 stycznia 1955 roku w dzielnicy Tottenham w Londynie. Jego pierwsze lata nie były jakieś szczególnie znaczące dla wydarzeń w jego życiu artystycznym i miał się różnych niezwiązanych z muzyką zajęć, ale już wtedy tworzył, pisał piosenki w domu i to nie tylko w domu, właściwie przy różnych okazjach. Wreszcie dzięki bratu Edowi, który był dosyć znanym DJ-em, dzięki niemu udało mu się trochę nauczyć grać, może w ten sposób, i założyć też pierwszy zespół, który nazywał się The Reaction. Mark Hollis, co ważne, jako młody człowiek nie bardzo umiał grać na instrumentach. Trochę w to trudno uwierzyć z perspektywy czasu, ale tak było. Był bardzo pojętnym uczniem. Wreszcie powstała grupa Tok Tok, w skład której weszli również Lee Harris, perkusista, Paul Webb, basista, i grający na klawiszach, na instrumentach klawiszowych, Simon Brenner. Mark Hollis był oczywiście wokalistą, grał również na gitarze, czasami na instrumentach klawiszowych, choć raczej później niż na początku istnienia grupy. Zespół Tok Tok powstał w Londynie w roku 1981, a rok później ukazała się pierwsza płyta długogrająca, właśnie promowana przez single Today. Today 14 miejsce na brytyjskiej liście przebojów, a pierwsze w Republice Południowej Afryki. To taka ciekawostka. The Party's Over to tytuł pierwszego albumu, z którego posłuchamy teraz jeszcze utworu Have You Heard the News? To the room. Such a Shame, przebój numer jeden w Szwecji, proszę sobie wyobrazić. I również bardzo wysoko na listach we Włoszech, w Niemczech, we Francji. W ogóle, jeśli chodzi o pierwsze nagrania grupy Tok Tok, właściwie pierwsze dwa albumy, czy też pierwszych kilka singli, to zyskały one większą popularność właśnie w krajach Europy kontynentalnej niż w samej Wielkiej Brytanii. Pierwsza płyta w Anglii była dosyć popularna, natomiast druga już jakby mniej. Natomiast w Europie całkiem nieźle, również w Polsce, w dużej mierze dzięki audycjom Piotra Kaczkowskiego. To był rok 1984, płyta It's My Life, Such a Shame, a wcześniej wysłuchaliśmy fragmentu jeszcze płyty The Party's Over, Have You Heard The News. O ile pierwszą płytę produkował Colin Thurston, znany ze współpracy no chociażby z Tony Viscontim przy płytach Bowiego czy Iggy Popa, albo z produkcji płyty grupy Magazine, no przede wszystkim jeszcze tu warto wspomnieć o tym, że był producentem debiutu grupy Duran Duran. No i właśnie to wszystko się jakoś tak domyka, dlatego że krótko mówiąc to na początku był jeden z takich sztandarowych zespołów New Romantic, czy też synth popu. Natomiast troszkę później już to się zaczęło rozjeżdżać, czyli drogi powiedzmy New Romantic i Tok Tok. Romantyzmu nigdy u Tok Tok nie brakowało, ale troszkę zaczynało się zmieniać brzmienie. Na płycie drugiej, czyli It's My Life, jeszcze w stosunku umiarkowanym, nowy producent to przede wszystkim Tim Freeze Green, który grał również na instrumentach klawiszowych na tej płycie. No i już powoli pojawiają się też sygnały tego, co się miało wydarzyć na kolejnych albumach. Posłuchajmy teraz jeszcze fragmentu z płyty It's My Life, Tomorrow Started. Life's What You Make It, jeden z największych przebojów singlowych w dorobku grupy Toto, pochodzący już z trzeciego albumu zespołu zatytułowanego The Color of Spring. Największy sukces komercyjny tego albumu, top ten w Anglii, a pierwsze miejsce na przykład w Holandii. To a propos tej popularności grupy Tok Tok w Europie kontynentalnej. No już jest inna muzyka, nadal jest Team Freeze Green, nadal są muzycy towarzyszący, chociaż już bez Simona Brennera, który był tylko na pierwszej płycie, jest Lee Harris i Paul Webb, ale ich rola została nieco zmarginalizowana, dlatego że Hollis zaprosił do współpracy przy tej płycie wielu świetnych muzyków. Na początek wymienię dwóch, mianowicie Mart Feldham, grający na harmonice, i Martin Ditcham na różnego rodzaju instrumentach perkusyjnych. O nim wspominałem przy okazji płyt Sade, był bardzo ważną postacią w jej zespole przez wiele lat. Ci dwaj zostaną z Markiem Hollisem na wszystkie płyty, które jeszcze zdąży zrealizować, a poza tym Robbie McIntosh, znany ze współpracy z grupą The Pretenders, gitarzysta, Maurice Peart i David Rhodes, gitarzysta i perkusista, przede wszystkim znani z grupy towarzyszącej Peterowi Gabrielowi. No jeszcze David Roach na przykład, saksofonista od Michaela Nymana, także, a Steve Winwood też gościnnie się pojawia na tej płycie w paru utworach, także naprawdę wielki, świetny skład i też już inna muzyka. Więcej improwizacji, więcej przestrzeni i więcej też ciszy, bo cisza to jest to, co jest obecne w muzyce Marka Hollisa. Potrafił z ciszy wykrzesać coś więcej niż tylko samą ciszę, że tak pozwolę sobie to ująć. Nie bał się chwil ciszy między nagraniami czy w poszczególnych utworach. Naprawdę to sprawiało, nie tylko to oczywiście, że te utwory nabierały szczególnego wymiaru i klimatu. Na dowód, moim zdaniem, jeden z najlepszych utworów w dorobku grupy Tok Tok i Marka Hollisa. Niekoniecznie utwory singlowe są najważniejsze akurat w przypadku tego zespołu. Posłuchajmy. Time It's Time.

Mark Feldhahn w jednej z głównych ról w utworze The Rainbow, kompozycji otwierającej album Spirit of Eden z roku 1988. Mark Feldhahn oczywiście na harmonijce, a oprócz tego ci sami muzycy, którzy towarzyszyli Markowi Hollisowi przy płycie The Color of Spring, przede wszystkim ten, który wspominałem, czyli Martin Ditcham na perkusjonaliach, Tim Freeze Green nadal na instrumentach klawiszowych i jako producent, a też gościnnie Nigel Kennedy na skrzypcach. Natomiast jeśli chodzi o samą płytę Spirit of Eden, to jest to dalszy krok do przodu i przy tej płycie, a właściwie jakiś czas po nagraniu tej płyty, zaczęło się mówić o tym, że to jeden z pierwszych albumów postrockowych. Mimo że wtedy ten termin, czyli w 1988 roku, jeszcze nie był znany, dopiero pojawił się przy okazji grupy Bark Psychosis. No ale to inna historia. Natomiast jeśli chodzi o Spirit of Eden, to mamy tutaj już mieszankę różnych gatunków, podobnie zresztą jak na The Color of Spring, tylko więcej improwizacji, jazzu, awangardy, ambientu, no można jeszcze wyliczać gatunki, ale nie o to chodzi. Warto też wspomnieć jeszcze a propos gości, że pojawił się klarnecista Andrew Marner, syn słynnego Sir Neville'a Marinera, dyrygenta słynnej orkiestry kameralnej Academy of St. Martin in the Fields. Wracamy do płyty Spirit of Eden. Muzycznie kolejny fragment nosi tytuł I Believe in You. plead for some. Runei, fragment płyty Laughing Stock, ostatniego albumu firmowanego nazwą Tok Tok. Po tej płycie zespół został rozwiązany przez Marka Hollisa, poświęcił się rodzinie, krótko mówiąc, nie potrafił pogodzić życia w trasie z życiem rodzinnym i zwyciężyła rodzina, pozazdrościć takich decyzji. W roku 98 wrócił z bardzo intymną płytą zatytułowaną po prostu Mark Hollis. Za chwilę fragment z niej zatytułowany Watershed. Natomiast chciałbym jeszcze też zacytować ciekawy fragment wypowiedzi Marka Hollisa. Zanim zagrasz dwie nuty, naucz się grać jedną i nie graj tej nuty, zanim naprawdę nie będziesz musiał jej zagrać. To też nawiązanie do tej ciszy na płytach tych ostatnich Tok Tok i również solowej Marka Hollisa. Watershed, Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc.